شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. خدای نازنینی که شما رو چقدر دوست داره. سلام بچه های عزیزم، خوبین انشاءالله؟ گل پسرا، گل دخترا، چه میکنین؟ آفرین به شما، آفرین به شما بچه های خوبم که همه کاراتون عالیه. بچه ها امشب شبیست که فرداش خیلی قشنگه، چون فردا سال روز ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلامه. این مناسبت قشنگ رو به شما و بزرگترهایی توی خونه تبریک میگم. عزیزای دلم، شما مثل مریم قصه امشب ما تنها هستین یا خواهر و برادر کوچولو هم دارین؟ دلتون میخواد قصه مریم رو براتون بگم؟ بله، خیلی خوب، گوش کنین تا قصه امشب رو بشنوین که اسمش هست مریم کوچولو و آرزوهای قشنگش. مریم گلگلی ما تو مدرسه دوستای زیادی داشت که با همشون دوست بود و بازی میکرد. اما مریم قصه ما ته دلش بچه ها یه قصه داشت. آخه مریم کوچولو تو خونه تنها بود، همه دوستاش خواهر داشتن، برادر داشتن که با اونا بازی میکردن، تو کار خونه به مامان و بابا کمک میکردن و همیشه صدای خنده و شادیشون از تو خونه هاشون شنیده میشد. فقط مریم کوچولو بود که تو خونه تنهای تنها بود و از اینکه خواهر و برادری نداشت قصه میخورد. همیشه به مامان و بابا میگفت من آرزو دارم که یه عالمه خواهر و برادر داشته باشم. تا اینکه یه روز مادر بزرگ مریم بیبی جون که توی یه شهر دیگه زندگی میکرد با یه چمدون اومد خونه مریم اینا. مریم وقتی فهمید بیبی قرار چند ماهی پیششون بمونه خیلی خوشحال شد، اما براش سوال بود که چرا بیبی اینقدر زیاد میخواد خونشون بمونه. برای همین رفت پیش مامانش که داشت استراحت میکرد، ازش پرسید مامان جون چی شده که بیبی جون این همه میخواد خونه ما بمونه؟ مادر خندید و گفت آخه قربونت برم، چجوری برات بگم، قراره به زودی تو این خونه یه کوچولوی ناز مثل خودت بیاد و تو صاحب یه خواهر یا شاید یه برادر بشی. بیبی اومده که به من کمک کنه، آخه دکتر گفته من زیاد نباید حرکت کنم تا انشالله بچه صحیح و سالم به دنیا بیاد. مریم از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد، شروع کرد به بالا و پایین پریدن و گفت آخ جون، حالا منم مثل دوستام صاحب یه خواهر یا برادر میشم. و بعد مامانش رو بغل کرد و بوسید و گفت مامان، منم از امروز به بیبی تو کارهای خونه کمک میکنم تا هم شما بیشتر استراحت کنین و هم بیبی خسته نشه. بله بچه های گلم، روزها گذشت و گذشت تا اینکه یه روز که مریم از مدرسه اومد دید خاله زهرا و عمه راحله اومدن خونهشون و مامانش و بیبی نیستن. مریم با اینکه از دیدن خاله و عمش خوشحال بود، اما از اینکه مامان و بیبی تو خونه نبودن نگران شد، سراغشون رو گرفت. خاله زهرا خنده کنان گفت عزیزم نگران نباش، قراره به زودی صاحب یه خواهر و یه برادر کوچولو و نازنازی بشی. مریم با تعجب گفت یه خواهر و یه برادر؟ عم راحله گفت بله، یه دو قلو، یکی دختر و یکی پسر. وای بچه ها، مریم خیلی خوشحال شد، باورش نمیشد که آرزوش برآورده شده و حالا صاحب یه خواهر و برادره. فردای اون روز مامان بابای مریم و بیبی با دو قلوها اومدن خونه. مریم خیلی دلش میخواست اونا رو که خیلی هم ناز بودن بغل کنه، اما میترسید یه وقت از دستش بیفتن. برا همین کنارشون نشست و از مامان باباش پرسید حالا من چی صداشون کنم؟ بیبی یه شیرینی به مریم داد و گفت دخترم، تو حالا یه خواهر به اسم زینب داری، یه برادرم به اسم حسن. خاله زهرا گفت چه اسمای قشنگی. عمه راحله هم همونطور که اسفند دود میکرد گفت قدمهاشون مبارک. مریم با خوشحالی به دو قلوها نگاه کرد و گفت خوش اومدین زینب جون، خوش اومدی حسن جون، و دستای کوچولوشون رو نوازش میکرد. وای بچه ها، داشتن دو قلو خیلی خوبه. تو خونه اصلا یه شادی مخصوصی برپاست. منم زمانی که مامانم منو گذاشت کلاس اول، برامون یه دو قلو آورد، ابوالقاسم و اکرم. الان ماشاءالله هر کدوم چندین سالشونه. آره، امیدوارم که مریم کوچولو ما هم کمک کنه به مامان و به زودی شاهد رشد خواهر و برادر گلگلیش باشه. به به، خیلی بهت خوش میگذره مریم جون. ما هم تبریک میگیم، انشالله در کنار هم خوش و سعادتمند باشی. دیگه وقت خداحافظی، عرض میکنم شبتون بخیر گلگلی های من، و بازم عیدتون مبارک.